ben Carola Smit van BZN en ik wens alle luisteraars van Radio Horizon prettige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.